ci się żyje, co? Po paru latach, jak wiele zdobyłeś, przez ile po paru latach, ile osiągnąłeś na przestrzeni lat. U nas od paru lat nadal leci rap. Jak ci się żyje, co? Po paru latach, jak wiele zdobyłeś, przez ile po paru latach, ile osiągnąłeś na przestrzeni lat. U nas od paru lat nadal leci rap. Wysoko mierzę marzeniami, wyżej niż sufit, ty nadal na ławce z browarami obcinasz dupy. Pytasz, jak to jest możliwe, że jestem muzykiem cuty. Cały czas siedziałem w studiu, gdy od dragów miałeś łeb popsuty. Po paru latach widzę więcej niż myślałem, że zobaczę przez te parę lat. Nadal muzyka daje szczęście mało komu, fo mało komu mówię brat. Nie liczę na fart, skumałem po paru latach. Wiekiem już dorosły, choć sobie mam mało lata. Nie mało latam, staram się jak najwięcej. To 2600, to miasto zmęczeń. Czego chcesz więcej? Nadal mam w sobie tego samego małego chłopca, zapłakanego nad grobem swego własnego ojca. A ty kolego, dlaczego ma zamiar w miejscu zostać i tracić czas, skacząc na fejsie po postach? Jak ci się żyje, co? Po paru latach, jak wiele zdobyłeś, przez ile po paru latach, ile osiągnąłeś na przestrzeni lat. U nas od paru lat nadal leci rap. Jak ci się żyje, co? Po paru latach, jak wiele zdobyłeś, przez ile po paru latach, ile osiągnąłeś na przestrzeni lat. U nas od paru lat nadal leci rap. Raz chcę rozpierdolić wszystko, cały świat to kurwy. Raz nie wierzę w siebie samego, co jest do nędzy kurwy. Kojarzę fakty, podatny jestem na otoczenia czynnik. Po paru latach czuję się inny, ten świat jest dziwny. Nie jestem winny, że ta muzyka przenika od poddaszy do piwnic. Po paru latach jestem bliski dla bliskich i cisnę pociski, jak są zakłamane dziwki. Kij w nich nie, nie gram, na chybił trafił. Połowa to oryginały, co w duszy mają atrapy. Połowa niby kumatych, po paru latach na straty. Po paru latach nadal spłacają te same rady, hehe. Wariaty, dzięki ziomom za pomoc. Jak się źle zachowałem, przepraszam, wiadomo. Nie straszna nam noc, bo prowadzi duch ulicy. LOB 13, TRTBK mam na kogo liczyć. Jak ci się żyje, co? Po paru latach, jak wiele zdobyłeś, przez ile po paru latach, ile osiągnąłeś na przestrzeni lat. U nas od paru lat nadal leci rap. Jak ci się żyje, co? Po paru latach, jak wiele zdobyłeś, przez ile po paru latach, ile osiągnąłeś na przestrzeni lat. U nas od paru lat nadal leci rap. Jak ci się żyje, co? Po paru latach, jak wiele zdobyłeś, przez ile po paru latach, ile osiągnąłeś na przestrzeni lat. U nas od paru lat nadal leci rap. Jak ci się żyje, co? Po paru latach, jak wiele zdobyłeś, przez ile po paru latach, ile osiągnąłeś na przestrzeni lat. U nas od paru lat nadal leci rap.